Ja, goedemorgen, dankjewel. Ja, ik deel het in drieën, dacht ik. Ik ga één deel aan mijn drie studerende kinderen verdelen van een biertje in de kroeg. Ja. En één deel van eten met mijn vrouw, die deze week een nieuwe baan is begonnen. En eentje gaat naar het kankerfonds, waar ik uit persoonlijke overwegingen veel affiniteit mee heb. Oké. Okay. Nou, ik wens u heel veel plezier daarmee. En zeg ik tot slot nog even dat u zich kunt opgeven voor deelname aan de Nationale Nieuwsquiz. nationalenieuwsquiz@kro-ncv.nl moet u dan even een mailtje sturen. En ik ga bedanken Emily Goordenker voor haar aanwezigheid hier in de studio als spraakmaker. Dankjewel. En uiteraard Willem Groeneveld, journalist. Succes verder met al je werkzaamheden. Zometeen Sven Kokkelman met 1 op 1. Goedemorgen Sven. Goedemorgen Carl-Johan. Nog een week en dan begint de herfstvakantie. Ga je nog naar de zon? Ja. Waar naartoe? Spanje. Spanje, oké. Okay. Ja. Heel veel mensen gaan ook naar andere landen zoals Egypte en Turkije, maar die staan nog steeds op oranje. En in de tussentijd boeken duizenden en duizenden Nederlanders toch nog een tripje naar de zon. Leidt tot overuren bij de tour operators. Ik ga praten met de CEO van Corendon. Zijn naam, Steven van der Heijden. Zo in 1 op 1. NPO Radio 1. En dan horen wij na de hoofdpunten van het nieuws met Casper Meijer. De snel stijgende energieprijzen zijn voor het kabinet geen reden om extra gas te winnen in Groningen. Demissionair minister Blok zei vanochtend dat alleen bij extreme kou een beroep zal worden gedaan op het Groningen veld. Het is nog niet te zeggen wanneer de coronapas wordt afgeschaft, zegt demissionair minister De Jonge. Vanochtend melden Haagse bronnen dat de pas ook na 1 november verplicht blijft voor een bezoek aan de horeca en theaters, als de druk van coronapatiënten op de zorg niet vermindert. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar de Filipijnse Maria Ressa en de Rus Dmitri Muratov. Volgens de voorzitter van het Nobelcomité hebben de twee journalisten zich hard gemaakt voor de vrijheid van meningsuiting in hun land. De prijs wordt op 10 december uitgereikt. En vanwege de dichte mist is er op dit moment geen vliegverkeer mogelijk van en naar Eindhoven Airport. Het gebied achter de beveiliging is gesloten vanwege drukte in de terminal. Reizigers wordt geadviseerd om de vluchtinformatie op de site van Eindhoven Airport in de gaten te houden. Dankjewel Casper. Wijnand Zwaan, de verkeersinformatie. Nou, de mist is nu spoedig aan het oplossen. Maar op de wegen in Zuid-Holland heeft het verkeer nog wel te maken met die dichte mist. Verder staat er nog file op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop. Daar staat 7 kilometer stil met een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Met de herfstvakantie in aantocht draaien tour operators en luchtvaartmaatschappijen over uren. Het lijkt wel of iedereen nog snel even naar de zon wil. Na de coronaperiode en een zomer die qua weer al vaak leek op de herfst. Nu veel mensen hun prikken en hun QR-code binnen hebben of zich voor die code laten testen, lijkt het hek van de Dam. Griekenland, Turkije, Egypte lonken. En zo kampt de zwaar getroffen reiswereld ineens weer met personeelstekorten. Het kan verkeren. Alleen, een aantal van die landen staat nog steeds op rood of op oranje. En dan geldt in principe een negatief reisadvies. Je kunt er strikt genomen alleen naartoe voor noodzakelijke reizen. En toeristisch verblijf geldt niet als noodzakelijk, zegt Buitenlandse Zaken. Het advies lijkt niet langer veel indruk te maken op vakantiegangers. En dat leidt dus tot die drukte. Steven van der Heijden is CEO van Corendon. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al helemaal volgeboekt? Voor de herfstvakantie wel vrijwel. Maar ja, wij gaan natuurlijk weer het hele jaar. Dus vol is nooit vol bij ons. Nee, maar zijn het meer boekingen dan voor de coronaperiode? Ja, als je van week tot week bekijkt wel. En we boeken momenteel per week meer dan dat we dat 2 jaar geleden boekten. Ja. Maar er is natuurlijk nog wel een achterstand in boekingen die we al in de boeken hebben. Dus we moeten nog wel even behoorlijk wat periodes zo doorboeken, willen we weer een klein beetje op het oude niveau komen. Maar er is wel echt een run, hè, op die herfstvakantie. Er is op de herfstvakantie een run, maar die was er al een klein beetje, omdat heel veel mensen in de zomer dachten van, het is misschien net iets te vroeg, nog niet gevaccineerd, kinderen nog niet gevaccineerd. Ja. We schuiven die familievakantie door naar de herfstvakantie. Ja, een gebrek aan stoelen of een schaarste aan stoelen leidt tot hogere prijzen ook, toch? Ja, zo werkt het in de periode van vraag en aanbod. En zeker in die schaarste vakantieperiodes. Maar er is ook nog heel veel mogelijkheid uiteraard buiten die vakantie. En dan is het een stuk goedkoper. Ja, maar intussen rinkelt de kassa bij Corendon, of niet? Ja, maar die was wel heel erg leeg. Dus dat is heel welkom dat die weer een beetje rinkelt. Ja, ik wou net zeggen, iedereen naar de zon en de tour operators in één klap uit de problemen. Maar zo simpel is het vermoedelijk niet. Nee, het gat dat door corona geslagen is, was wel heel erg diep. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. U vliegt op Egypte, u vliegt op Turkije. Dat zijn allebei oranje landen. En soms zelfs nog rood, met rode gebiedsdelen in die landen. Hoe kan dat? Nou ja, op rode gebiedsdelen vliegen we natuurlijk sowieso niet. En dat, het feit dat die landen oranje zijn, dat vinden wij heel erg vreemd. Want zeker in landen als Turkije en Egypte, daar is in de toeristische gebieden de coronasituatie zeer onder controle. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken, of eigenlijk liever gezegd op indicatie van VWS, die weigert volgens nog om dat advies aan te passen, terwijl de situatie niet anders is dan in veel Europese landen. Ja, dus vliegen mensen naar oranje gebieden toe, terwijl dat strikt genomen niet mag. Ja, we weten natuurlijk niet hoeveel mensen er nog meer heen zouden zijn gegaan als die landen wel geel waren geweest. Ja. Maar het wordt wel in toenemende mate genegeerd. Dat geldt eigenlijk natuurlijk vooral voor mensen die gevaccineerd zijn. Is iedereen gevaccineerd die met u meevliegt? Nee, helaas niet, zeg ik dan. Dan maak ik weer een gevaarlijke opmerking. Maar wij zijn natuurlijk zeer voor vaccinatie. Wij raden mensen ook echt dringend aan om zich te laten vaccineren. Omdat dat in de praktijk blijkt dat je dan veel minder risico loopt om positief te testen voor je terugvlucht, in quarantaine te moeten en allerlei andere problemen op de hals te halen. Nou wordt in verschillende landen wel een discussie gevoerd over een vaccinatieplicht als voorwaarde om het land binnen te komen. Ja, en wij zouden het een hele goede zaak vinden op het moment dat dat in veel landen zou gebeuren. Stimuleert dat mensen om zich toch te laten vaccineren. Want vaak is de reden dat mensen dat niet laten doen, is eigenlijk een beetje ongedefinieerd. En zodra ze er last van gaan krijgen, doen ze het wel. Ja. Maar ja, in Nederland maken we ook in reisadvisering bijvoorbeeld geen onderscheid tussen niet- en wel gevaccineerde mensen. Dus we zijn in Nederland wel heel erg voorzichtig op dat thema. En wat bedoelt u daar dan precies mee? Wat wilt u dan? Wat wij graag zouden willen is dat de toegang tot bepaalde landen, dat die gemakkelijker gemaakt wordt voor mensen die gevaccineerd zijn en lastiger voor mensen die niet gevaccineerd zijn. En als dat zou betekenen dat in sommige landen niet gevaccineerde mensen ook daadwerkelijk niet welkom zouden zijn, dan zouden wij dat zeer steunen. Maar ook bijvoorbeeld in Nederland mogen wij niet eens aan ons cabinepersoneel vragen of ze gevaccineerd zijn. We mogen ook niet van ze eisen dat ze gevaccineerd zijn. Dus daar waar mensen aan boord van onze toestellen, onze passagiers, onze vakantiegangers, allemaal een QR-code moeten hebben, geldt dat niet verplicht voor onze eigen medewerkers. Maar pleit u dan voor een vaccinatieplicht voor de luchtvaart? Nee, niet zozeer. Maar ik denk dat crew aan boord van een vliegtuig net zo goed een QR-code zou moeten kunnen laten zien voordat ze aan boord van een vliegtuig stappen. En nu is er een raar verschil tussen cabinepersoneel, vliegers en passagiers. Ja, dus? Nou ja, dat zou moeten veranderen en daar lobbyen we ook voor. Maar dat kan toch alleen maar met een vaccinatieplicht dan? Nou nee, je zou ook mensen verplicht kunnen laten testen voordat ze in een vliegtuig stappen. Dat mogen we nu ook niet eisen. Ja. Maar ik hoor u toch zeggen, sorry dat ik er wat op doorhamer, maar het viel mij op dat u eigenlijk zegt, het zou ons een stuk schelen als er wel een vaccinatieplicht voor luchtvaartpassagiers was. Ja, absoluut. Zou ons dat schelen, omdat we daardoor ook waarschijnlijk in staat zouden zijn om een aantal maatregelen te versoepelen. En wellicht zou dat ook een eerste stap zijn op weg naar de afschaffing van die mondkapjes aan boord van vliegtuigen bijvoorbeeld. Ja, dus dan bent u wel voor een vaccinatieplicht voor luchtvaart. Ik ben voor een vaccinatieplicht, maar die kunnen wij als organisatie niet invoeren. Maar nee, dat begrijp ik niet, maar dat zou ook. De overheid zou dat moeten doen. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, dus u zou er een voorstander van zijn als de overheid een vaccinatieplicht zou invoeren voor de luchtvaart? Ja, voor de luchtvaart en wellicht bijvoorbeeld ook voor de zorg, voor het onderwijs en voor andere sectoren waar het onontkoombaar is dat je dicht in de buurt van anderen staat en werkt. Ja, nou die vaccinatieplicht is er niet. Je hebt wel natuurlijk een testbewijs nodig om heel veel landen binnen te komen. Een actueel negatief testbewijs. Of je moet kunnen aantonen dat je dubbel bent gevaccineerd of corona hebt gehad en dan nog een extra vaccin hebt toegediend gekregen. In de meeste gevallen. Dat laat onverlet dat als mensen niet zijn gevaccineerd en naar een oranje gebied gaan, dat ze natuurlijk extra risico lopen. Zeker. Wat gebeurt er met uw reizigers als een van hen daar toch wordt besmet met corona? Ja, nou dat is vervelend. Want dat testen voor vertrek is natuurlijk een momentopname. Het coronavirus is op die bestemming ook niet weg. Dus mensen lopen inderdaad een risico. Als dat gebeurt, dan hebben wij een zorgplicht als reisorganisator. Het is niet zo dat we als airline opereren en die mensen op een bestemming loslaten, dan zien ze het maar. Nee, als reisorganisatie die pakketreizen aanbiedt, hebben we een zorgplicht. Ja. Dat betekent dat wij in zo'n geval zorgen voor het quarantainehotel, dat ook betalen. En dat wij ook gratis de terugreis omzetten. Maar wij zouden wellicht dat ook willen veranderen. En het liefst dat uitsluitend doen voor gevaccineerde passagiers die dat overkomt. Want dat kan natuurlijk ook. Je kan natuurlijk ook als je gevaccineerd bent, kan je besmetting oplopen. Mm. Maar ja, dan heb je er in ieder geval alles aan gedaan om dat te voorkomen. Maar ook dat mag niet, omdat we daar geen onderscheid in mogen maken. Nee. En als iemand in het ziekenhuis belandt? Ja, dan hangt het ervan af waar dat gebeurt. Als dat gebeurt in een gebied met een oranje reisadvies, dan betaalt sowieso de ziektekostenverzekeraar, de normale eigen ziektekostenverzekeraar, de kosten tot een maximum van het Nederlandse tarief. Mocht het zo zijn dat mensen in hele dure particuliere ziekenhuizen terechtkomen, dan is dat normaal de reisverzekeraar die dat surplus betaalt. En eventueel ook andere zaken zoals repatriëring of familiebezoek. Ja. Maar lang niet alle reisverzekeraars vergoeden dat. Er zijn er wel steeds meer inmiddels die dat doen. Dus het is wel heel belangrijk dat mensen dan nagaan of hun reisverzekeraar die meerkosten vergoedt. Ja, dus het is niet zonder risico om naar een oranje gebied af te reizen. Nee, maar als jij de juiste reisverzekering hebt, dan is dat geen probleem. Ja. Maar nogmaals, ik zou mensen niet aanraden om ongevaccineerd naar die gebieden te gaan. Nee, vandaar dus dat u oproept tot wat u net deed. Namelijk, het zou voor alles en iedereen makkelijker worden als de overheid zou besluiten tot een vaccinatieplicht voor de luchtvaart. Juist. Hoe staat het eigenlijk met uw bedrijf, meneer Van der Heijden? Want u hebt overheidssteun gekregen, 10 miljoen. Bijzonder dieprode cijfers geschreven, net zoals de meeste tour operators trouwens. Maar ja, nu rinkelt de kassa dus weer. Maar u zegt het is bij lange na niet genoeg. Hoe groot is het gat? Nou, om de cijfers te noemen, hebben we afgelopen jaar een verlies geleden netto. Hè, dus een vermogensuitholling van zo'n 35 miljoen euro. Mm. Dit jaar maken we overigens alweer een positief resultaat. Dus langzaam begint het gat wat minder te worden. Maar dat onze balans verzwakt is, dat is volstrekt duidelijk. Dus we hebben wel een jaar of twee nodig waarschijnlijk om weer aan te sterken. Maar het is eigenlijk überhaupt bijzonder dat we nog bestaan. Want ik heb veel keren gehad tijdens de coronaperiode dat ik daaraan twijfelde. Dat heb ik uiteraard toen niet kunnen en mogen toegeven. Want ja, als de baas gaat twijfelen, dan houdt het vanzelf op. Ja, ik heb het u wel meerdere malen gevraagd toen trouwens. Nee, maar toen heb ik ter collectie uiteraard excuses nog achteraf geen helemaal eerlijk persoonlijk antwoord op geven. Maar goed, het is gelukt. We bestaan nog. Ja. Inderdaad, dankzij de overheid, maar ook ondanks de overheid. Want we hebben natuurlijk als reissector geen specifieke steun gehad. Natuurlijk wel de algemene steun. En daar zijn we natuurlijk zeer dankbaar voor. De NOW. Maar ook bijvoorbeeld het uitstel van belasting betalen. Wat ook wel belangrijk was in een periode dat de kas grotendeels leeg is. Mm. Maar we hebben natuurlijk ook een luchtvaartmaatschappij, zoals waar we het net over hadden. Die heeft natuurlijk geen steun gehad. In tegenstelling tot de KLM-groep. Inclusief de vakantievlieger Transavia die dat wel kreeg. Mm. Dus we hebben het een stuk zwaarder gehad. Maar anderzijds betekent dat ook dat we met wat minder schuld de crisis uitgekomen zijn. Dus dat we ook weer wat sneller boven Jan zijn. U moet wel die 10 miljoen nog terugbetalen, hè? Die 10 miljoen NOW, die hoeft niet terug te betalen. Oh, die hoeft niet terug? Nee, dat NOW is echt subsidie. Juist. Dus de rest, zeg maar de lening die we van de bank hebben gekregen met staatsgarantie en de lening vanuit het voucherfonds, om de vouchers terug te betalen, die moeten wel terugbetaald worden. En met een dikke rente ook. Ja, 72 miljoen, die vouchers, in toch? Totaal, in totaal hebben we een voucherlening opgenomen van zo'n 43, 44 miljoen euro. Mm. En dat is 80% van het bedrag dat we voor die vouchers hebben terugbetaald. Van 20% moesten we sowieso zelf financieren. Juist. Is die hele voucherperiode achter de rug? Heeft iedereen zijn voucher gekregen en inmiddels ingewisseld tegen een boeking? Ja, nou nee, niet tegen een boeking. De meeste mensen hebben een voucher laten terugbetalen. Dat is inmiddels bijna helemaal afgerond. Het grootste deel van de vouchers is uitgegeven tussen maart en juli vorig jaar. Hm. Nou, ze waren een jaar geldig, dus dat hebben we nu terugbetaald tussen maart en juli van dit jaar. Er staat geloof ik nog 1,5 miljoen aan vouchers over open die de komende periode zal moeten worden uitbetaald. Maar dat is gelukkig inderdaad achter de rug. Nou, was het bedoeling dat Corendon zou worden overgenomen door Sunweb? De deal was bijna rond en toen kwam corona. Afgelopen zomer stonden jullie nog voor de rechter. En toen zei de rechter, nou, die deal hoeft niet door te gaan. Bijzondere omstandigheden, nog niet alle papieren zijn rond. Laat maar zitten. Nou, zo is het niet helemaal, maar ik zal niet te veel proberen om juridische details te duiden. Ik dacht, ik hou het even simpel. Nee, het is inderdaad, wij hebben natuurlijk in kort geding geprobeerd om die deal alsnog af te dwingen. Ja. En de rechter zegt dan, ja, ik kan dat eigenlijk moeilijk inhoudelijk in detail beoordelen. Dus ik vind het te gevaarlijk om in kort geding, in een oppervlakkige procedure. Mm-hmm. Zoiets onherroepelijks als een overname echt daadwerkelijk af te dwingen. Dus gaat u maar naar de bodemrechter, Corendon. Dan kan die zich er veel uitgebreider over buigen en deskundigen inschakelen. En dan besluiten of die overname moet doorgaan of niet. Maar dat is in praktijk natuurlijk niet te doen. Omdat zo'n bodemprocedure makkelijk 5 jaar kan duren. Mm-hmm. En je kan moeilijk 5 jaar zeg maar klaar gaan zitten zijn voor een overname. De omstandigheden zijn natuurlijk in die periode heel. Dus de facto betekent het dat als je in kort geding zo'n overname niet kunt afdwingen, dat die van de baan is. Maar dat heeft inderdaad afgelopen jaar de situatie nog bijzonderder gemaakt en nog gecompliceerder gemaakt en nog uitdagender. Ja, maar staat het bedrijf nog steeds op de markt dan? Nee, momenteel niet. Wij concentreren ons momenteel 100% op dat herstel. Mm. Dat commerciële herstel. Dit is een tijd waar wij goed in zijn. Wij zijn inventief, we zijn creatief. Dus we genieten nu eigenlijk van alle kansen die er liggen. We hebben nog de markt is natuurlijk toch een beetje verstoord geraakt. Niet iedereen is weer nog helemaal bij de les. Dus, maar tenzij er natuurlijk iemand komt met een hele grote zak met geld, dan kunnen we altijd praten. Maar in principe gaan we voorlopig zelfstandig door. Ja, nou was er in die coronaperiode natuurlijk heel veel aandacht voor vakantie in eigen land. Ook bij jullie. Jullie hebben daar ook van alles en nog wat aan gedaan. Blijft dat eigenlijk? Of zeggen jullie nou, nu corona weer wat meer naar de achtergrond is verdwenen, richten wij ons toch weer op de zonnebestemming? Ja, dat doen we. Dit is niet ons vak. De bungalowparken en dergelijke, daar zijn anderen veel beter in. Wij hebben niet voor niks een eigen luchtvaartmaatschappij. Wij brengen mensen naar de zon met het vliegtuig. En daar zijn we goed in. Dus we hebben afgelopen jaar een beetje een noodgreep moeten doen, maar wel heel creatief. We hebben bijvoorbeeld een van onze eigen hotels bij Schiphol ingericht als Costa Hollanda, als een all-inclusive hotel, als een Turks all-inclusive hotel, maar dan in Nederland. Ja. We hebben ook beachclubs gekocht in Zandvoort om mensen ook naar het strand te kunnen brengen. Maar dat houdt niet op, want we hopen dat dat hotel weer gebruikt gaat worden voor mensen die Amsterdam bezoeken of die op Schiphol overnachten. Juist, met andere woorden, u richt uw activiteit gewoon weer verder weg in de zon. Absoluut. Ja, dan is de vraag wanneer u weer up and running bent op het niveau van voor de coronacrisis. U zegt dat duurt 2-3 jaar. Nou, financieel gezien. Ja, dat bedoel ik. Commercieel niet. Wij gaan er absoluut van uit dat het komend jaar een recordjaar wordt voor ons. Want we krijgen natuurlijk heel veel inhaalvraag. Veel mensen zijn 2 zomers niet op vakantie geweest. We hebben ook nog een niet verwerkt faillissement van Thomas Cook. Thomas Cook, grote reisorganisatie, ging 2 jaar geleden failliet. Maar dat is eigenlijk nog niet in de boekingen verwerkt. Want vrij snel daarna brak corona uit. Dus dat moet ik ook nog over de markt gaan verdelen, al die vakanties. En we hebben ook recent meegemaakt het faillissement van D-Reizen. En bij D-Reizen hadden wij niet zo'n groot marktaandeel. Dus daar verwachten we ook nog wel wat van als die passagiers zich gaan herverdelen over de markt. Maar goed, als iedereen weer naar de zon wil, laten we zeggen Turkije, Egypte zoals nu, dan is het ook de bedoeling dat mensen uit Egypte en Turkije weer terugvliegen. Als ik goed ben geïnformeerd in de luchtvaart, dan is een leeg vliegtuig dat terugvliegt volkomen onrendabel. En kun je er eigenlijk net zo goed niet mee heen en weer gaan vliegen. Nou ja, kijk, waar het natuurlijk met name om gaat is dat we moeten proberen om zo stabiel mogelijk op en neer te vliegen. Hè. Dus naar een bepaalde bestemming bijvoorbeeld 4-5 keer per week. En dat niet te veel op en neer te laten gaan. Want zodra je opplust, zodra je bijvoorbeeld in de herfstvakantie extra capaciteit inzet, ja, dan vlieg je dus in eerste instantie met zo'n extra vliegtuig vlieg je vol heen, maar leeg terug, want er is niemand ter plaatse die daarmee teruggaat. Nee. Dus je moet, dat is ook altijd het probleem om in korte vakantieperiodes heel veel capaciteit uit te breiden. Dat lukt dus niet, maar bijvoorbeeld in langere vakantieperiodes wel. Juist. Goed, als u zegt binnen een paar jaar zijn we dan financieel weer terug op het oude niveau. En u zegt net, commercieel gaat het heel goed, we zijn weer allemaal dingen aan het uitbreiden, we zijn een innovatief bedrijf. Ja, je hebt natuurlijk ook plek nodig om die vliegtuigen aan de grond te stallen en vanaf een bepaalde luchthaven te laten opstijgen. Er is natuurlijk veel discussie over Lelystad Airport. De Tweede Kamer heeft laatst weer een motie aangenomen vorige week met als strekking dat er geen uitzonderingsclausules moeten komen voor stikstof en aanpalende voorwaarden. Er is in de tussentijd een discussie losgebarsten over de toekomst van Maastricht-Aken Airport, het vroegere Beek. Daar staan uw vliegtuigen voor een deel. Met andere woorden, waar blijft die vloot? Ja, dat is natuurlijk een probleem dat niet alleen voor ons geldt, dat geldt voor iedereen. Lelystad zullen we wellicht wat over lezen in dat nieuwe regeerakkoord. Hoewel ik hoop dat het niet te dun wordt, zodat dat ook weg gaat vallen, die passages. Acht u de kans groot dat het überhaupt nog open gaat, in alle eerlijkheid? Ik denk dat de kans vrij klein is op korte termijn dat het open gaat. Ik denk dat dat hier toch een stukje restrictiever in gaat worden geoordeeld door de formerende partijen nu, dan dat 5 jaar geleden het geval was. Dus dat betekent dat we niet een uitbreiding van die capaciteit gaan krijgen. Daar staat tegenover dat het nog wel even gaat duren voordat het zakelijk verkeer op Schiphol zich helemaal heeft hersteld. Dus u hebt daar meer ruimte? Dus daar zal voorlopig meer ruimte zijn. En hoe dat dan over 2, 3, 4 jaar zal zijn, als dat zakelijke verkeer zich waarschijnlijk wel van Gordel heeft hersteld, dat zullen we dan wel weer zien. Maar goed, u gaat er dus vanuit dat Lelystad niet open gaat? Ik ga ervan uit dat Lelystad in ieder geval niet op korte termijn open zal gaan. Nee. Nee. En Beek? Nou, daar is de situatie omgekeerd. Hè. Dat is open. Ja, maar dat gaat misschien dicht. Dat gaat misschien dicht. Nou, als dat dicht gaat, dan zijn er gelukkig heel veel luchthavens in de omgeving daar. Luik, dat bijvoorbeeld 24 uur per dag open is. Düsseldorf, Keulen. Dus daar gaat de grens over. In die regio zijn, dan is de kans vrij groot dat we de grens over gaan. Ja, ja. Goed. Overigens is het zo dat u natuurlijk wel enige tijd in de aanloop nodig heeft om de hele organisatie zo gestructureerd te krijgen dat een vliegtuig met alles wat daarbij komt kijken ook gestationeerd kan worden op een nieuwe luchthaven. Ja, dat heeft zeker een klein jaar aanlooptijd nodig. Maar als het om Maastricht gaat, dan zal zo'n beslissing zeker tijdig worden genomen. En als het om Lelystad gaat, als het niet open gaat, dan is er ook geen aanlooptijd nodig. Nee. En stel dat ze toch zouden besluiten om het wel te openen, dan kunt u dan meteen vanaf, laten we zeggen, de wintermaanden gaan vliegen? Nee, dat lukt niet. Hè. Je kan niet op een gegeven moment gaan zeggen, ja, u hebt destijds wel een reis geboekt met vertrek vanaf Amsterdam, maar het wordt toch Lelystad of je komt terug in Lelystad. Dus die aanloopperiode heb je absoluut nodig. Dit is natuurlijk allemaal tegen de achtergrond van de klimaatdiscussie. En daar die discussie spitst zich ook toe op de luchtvaart. Daar moeten forse stappen worden gezet, dus ook bij u. Zeker. Welke stappen neemt u? Nou, de stappen zullen vooralsnog vooral zijn op basis van besluiten door de overheid en door overheden. We hebben altijd eigenlijk al gezegd, en daar heb ik mij in de luchtvaart niet zo heel erg populair mee gemaakt, dat wij het heel begrijpelijk vinden dat de maatschappelijke kosten van het vliegen ook daadwerkelijk worden doorberekend in de prijs van het vliegen, wat natuurlijk nu niet zo is. En dat zal ongetwijfeld tot minder pretvliegen gaan leiden. Dus u bent een voorstander van minder pretvliegen? Wij zijn een voorstander van het duurder maken van vluchten door de maatschappelijke kosten van het vliegen in de prijs te berekenen. En dat zal betekenen dat, dat de tijd dat je voor 30, 40, 50 euro een retourtje naar een Zuid-Europese bestemming kunt boeken, dat die voorbij zullen gaan. Ja, ik denk niet dat zoveel effect zal hebben op ons product. Omdat ik wou net zeggen. Nee, mensen gaan dat is makkelijk praten, want u bent niet een low-cost carrier die voor 35 euro heen en weer vliegt naar Barcelona. Nee, maar ik denk dat vliegen sowieso dat zal blijven. Ook er is wel eens geprobeerd om het autorijden te verminderen, maar zelfs met benzineprijzen van 2 euro nemen de files weer hand over hand toe. Dus vliegen zal ook blijven. En net zo goed als bij autorijden, automobilisten die hogere prijs voor lief nemen, niet alleen, maar ook in de wegenbelasting en in alle andere heffingen, zal dat voor het vliegen ook gelden. Maar dat is in ieder geval eerlijker. En wie daar dan last van heeft, ja, dat is natuurlijk het probleem van degene die het bepaalde businessmodel heeft. Als dat de low-cost vliegers zijn, dan zijn dat de low-cost vliegers. Als dat de zakelijke passagiers zouden zijn, zijn die het. Maar ik denk inderdaad dat met name de low-cost vlieger zal gaan treffen. Ja, met andere woorden, vliegen wordt gewoon duurder, punt. Absoluut. Ja, hoeveel duurder eigenlijk? Nou, het lastige is dat natuurlijk niet door Nederland alleen kan worden bepaald. Dat zal een Europees verband moeten. Dat gaat altijd traag. Maar ik denk dat we over een aantal jaren het heel normaal vinden dat we 30, 40 euro meer betalen voor een ticket. Nou, dat valt nog wel mee. Ja, maar we gaan de prijzen waar je mensen, laten we zeggen, aan de grond mee houdt? Nou, wat we natuurlijk nu ook nog zien zijn de invloeden van de grondstoffen. De brandstofprijs die is behoorlijk gestegen. Die staat daar nog los van. Het gaat mij puur om de extra prijs die het gevolg zou zijn van het inprijzen van maatschappelijke kosten. Ja. Mocht het zo zijn dat er op kerosine ook accijns gaat worden geheven, dan zal die prijsstijging wellicht nog wat verder toenemen. Ja. Komt er dan nog een moment dat u aan boord van een Corendon-vliegtuig caviar en champagne schenkt voor alle passagiers, omdat dat namelijk precies de doelgroep is die dat kan betalen? Nee, dat is zeker niet het geval. Kijk, een vakantie blijft absoluut breed bereikbaar. En als mensen nu gemiddeld 1000 euro per persoon uitgeven aan alle toeristische vakantie, en dat wordt 1050 euro, dan geloof ik niet dat er heel veel klanten zullen afhaken. Nee, met andere woorden, prijsstijging zal volgen, maar bij u is die vrij beperkt in de toekomst. Nou, relatief. Absoluut gezien is is hier natuurlijk een even groot bedrag. Ja. Maar de relatieve prijsstijging, de procentuele prijsstijging, is natuurlijk op ons totale vakantieproducten tamelijk gering. Dan was die luchtvaartsector, althans de top van die luchtvaartsector, was bij elkaar in Boston de een deze dagen. En daar werd natuurlijk ook over dat klimaat gesproken. En daar deed Pieter Elbers, de topman van KLM, een dringend beroep ook op Europa, omdat dat Europese luchtruim nou eens een keer beter op elkaar af te stemmen. Elk land heeft zijn eigen luchtruim met zijn eigen snelwegen in de lucht. En dat sluit niet altijd even lekker op elkaar aan. Daar heb je heel veel luchtverkeersleiders voor nodig om dat allemaal in goede banen te leiden. Hij zegt, als we dat nou eens een keer goed aanpakken, dan hebben we al een forse CO2-winst. Ja, en je kan het ook anders zien. Nee, kijk, het is inderdaad, dat is een drama. We vliegen gemiddeld zo'n 15% om, hè, als het gaat om routes binnen Europa. En bij korte vluchten zelfs relatief meer. Hè, want het is met name rondom de nadering van vliegvelden dat het geval is. Dus je kan enerzijds zeggen dat je daarmee heel veel CO2 bespaart als die routes rechtstreeks worden. Je kan ook zeggen dat als die routes directer worden, dat je minder kosten maakt en dat je daarmee ook de onherroepelijke stijging van de extra kost van de luchtvaart grotendeels kunt compenseren. Maar dan snijdt het mes dus aan twee kanten. Dan snijdt het mes absoluut aan twee kanten. En het is ongelooflijk hoe lang deze discussie al loopt. Nou, al jaren en jaren. Decennia. En, ja. En er gebeurt gewoon veel en veel te weinig. Maar hoe kan dat? Ja, omdat er toch weer een discussie is over wie is in control. Alle landen binnen de Europese Unie, binnen Europa, willen eigenlijk de controle over hun eigen routes houden. En daardoor sluiten ze niet op elkaar aan. Dat is één. Tweede is dat in heel veel landen de militairen nog steeds heel erg veel ruimte in het luchtruim opeisen. Waardoor er een al daarom, ook in Nederland bijvoorbeeld en in België. En als je dat dan op elkaar wil laten aansluiten, ja, dan moeten niet alleen de Nederlanders daarin een maatregel nemen, maar ook de Belgen. En voordat dat in alle Europese landen gebeurt, dan zijn we blijkbaar toch wel een paar generaties verder. Dat blijkt wel. Met andere woorden, de bestuurlijke molen staat daar een simpele oplossing in de weg. Ja, eigenlijk zou je dat soort bevoegdheden moeten overdragen aan de Europese Unie. Maar dat ligt natuurlijk nog veel gevoeliger. Nou ja, het gaat om grondgebied, hè, maar dan in de lucht. Dan in de lucht, precies. Dus dat is territoriaal denken. En dat daar hebben overheden over het algemeen een broertje aan dood, dat de buurman of de buurvrouw zich daarmee bemoeit. Hoe lang blijft u nog eigenlijk? Nou, eigenlijk zou ik al lang met pensioen gegaan zijn na die overname. Ja, vandaar dat ik de vraag stel. Ja. Precies, maar dat is nu een beetje onzeker geworden. Maar ik vind het ook logisch. Ik zou het misschien nog wel veel erger hebben gevonden als ik aan de zijlijn had gestaan gedurende de coronacrisis. Dus ik denk dat ik de komende 2 jaar nog vol op de bok van Corendon blijf staan. En hoe zit het met het personeelstekort? Want u hebt afscheid moeten nemen van best een aantal mensen in die coronaperiode. Nu is er weer een schreeuwend tekort in die hele reisbranche. Heb je al die mensen inmiddels weer aangenomen? Ja, bij de luchtvaartmaatschappij, bij de airline was het niet zo'n probleem, want gelukkig is luchtvaart nog aantrekkelijk genoeg. Dus daar hebben we snel het aantal mensen weer kunnen opbouwen. Ja. Maar bij de tour operator, met name op contactcenters, callcenters, is het wel een groot probleem. En zijn we ook veel meer moeten gaan betalen. Ja. Dus die mensen zijn weer terug, of niet? Die mensen zijn weer terug. Tegen een beter salaris. En de bestaande mensen ook. Nou, bij deze gefeliciteerd voor al die mensen die in de callcenters zitten. Het is ze gegund. Goed. U gaat flink vliegen de komende tijd ook naar oranje gebieden. Check goed je verzekeringspapieren voordat je dat überhaupt doet. En het zou u een liefding waard zijn als de overheid een vaccinatieplicht zou invoeren voor de luchtvaart. Helemaal precies juist. Hartelijk dank, Steven van der Heijden, de CEO van Corendon. Hier gaat Patrick Laudiers verder, dames en heren, met de Nieuws BV. Ik wens u vast een goed weekend. Tot maandag. KRO NCRV. Eddy met Ruud. Bart is vermoord. Ik zeg, wat? De NPO Radio 1 Podcastweek. Wat? Dit had natuurlijk alles, hè. Hilversum, showbiz, rijkdom, cocaïne. Hoor over het flamboyante leven van een platenbaas. En er stonden er 6-7 prostituees voor de deur. Cadeautje van Bart. Het waargebeurde verhaal van een grote gerechtelijke dwaling. Die zaak, die moest de wereld uit. Ga naar je favoriete podcast-app voor De Showbizmoord. Dat mocht niet naar buiten. Een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Het was een heel spannend verhaal. Wie luistert, weet meer. Nu in het Lalique Museum, De Stijl, Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianefonds.nl en kijk wat u kunt doen.